Φοβάσαι το σκοτάδι. Εμείς που ζήσαμε φτωχοί, του κόσμου η απονιά δε μας τρομάζει. Θα έρθει και για μας την Κυριακή.